ଶରତ ଆସିଛି ଭରା ମହକୁଛି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଶରତ ଆସିଛି ଶରତ ଆସିଛି ଧରା ମହକୁଛି ଓ ଶରତ ଆସିଛି ଧରା ମହକୁଛି ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ମା ପାଇଁ ହରି ଶରତ ଆସିଛି ଧରା ମହକୁଛି ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଆସିଛି କରୁଣାମୟୀ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ବରଷକେ ଥରେ ଏ ମିଛ ସଂସାରେ ଆସିଛି କରୁଣାମୟୀ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ହରି ନେବ ତୋର ଅପକର୍ମ ଫଳ ହରି ନେବ ତୋର ଅପକର୍ମ ଫଳ ଗିରିରାଜ ଯେ ମହାମଣି ମଣି ମଣି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ରେ ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଶରତ ଆସିଛି ଧରା ମହକୁଛି ଶରତ ଆସିଛି ଧରା ମହକୁଛି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଦଶ ଦୋଷ ଆମ କପାଳେ ଲେଖିଛି ଦେଖ ବିଧାତାର ଏ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦଶ ଦୋଷ ଆମ କପାଳେ ଲେଖିଛି ଗଡ଼ିଯାଏ ବେଳ ଏକାଶେ ସମ୍ବଳ ଗଡ଼ିଯାଏ ବେଳ ଏକାଶେ ସମ୍ବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ପାଟ ରାଣୀ ରାଣୀ ରାଣୀ ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ରେ ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଶରତ ଆସିଛି ଧରା ମହକୁଛି ଓ ଶରତ ଆସିଛି ଧରା ମହକୁଛି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ମା ପାଇଁ ଆଜି ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ରେ ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ରେ ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି ଶରତ ଆସିଛି ଧରା ମହକୁଛି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସୀ ପାଣି। ପାଣି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସି ପାଣି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସି ପାଣି ଦେଖ ହସୁଛି କଳସି ପାଣି।